که چه عاشقان بیدل به جز این هنر ندارم. یا نهار قامت تو نشدم مسیح جز غرم شکنم به باغ حسنت به جز این سمر ندارم. یا من عاشقی یا مسیح که جز این هنر ندارم. دیگران ز هر چه پرسیم من از آن خبر ندارم. دیگرم به هر چه پرسی من از اون خبر ندارم. من از اون خبر ندارم.